Mobilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün yaşam kalitesini artırabilecek tasarımlardan, projelerden bahsedeceğim. Önce çocuklar için çocuk dostu tıbbi bir araçla başlayayım. Tami diye bir tasarım var. Diyabetik çocukların kendine yetmesi ve güçlendirmek için geçici dövmeler tasarlanmış. Nasıl mı? Hikayesi nasıl başlıyor? Her şey Thomas adında 6 yaşında bir çocuğa tip 1 diyabet tesisi konduğunda başlıyor. Arkadaşları gibi şeker yiyemiyor. Bu iyi bir şey belki de. Ve günde 5 defa insülin enjekte edilmesi gerekiyor. Tabii Thomas'ın dünyası alt üst oluyor. Rutini bozuluyor. Thomas'ın bir kuzeni var, Renata Souza. Thomas'a konulan teşhisi öğrendiğinde New York'taki Parsons School of Design, Parsons Tasarım Okulu'nda ürün tasarımı okuyormuş. Thomas'ın sadece zihinsel olarak değil, aynı zamanda günlük insülin enjeksiyonuyla fiziksel olarak da nasıl mücadele ettiğine tanık oluyor. Suza bir seminerde konuşurken şöyle söylüyor: bunun Thomas'ın çocukluğundan ve zamanından çaldığını fark ettim. Bir bakıma diyabet Thomas'ı büyümeye zorluyordu. İşte o zaman tip 1 diyabetli çocuklar için bir şeyler tasarlamak gerektiğine ve bir şeyler tasarlamak istediğime karar verdim diyor. Diyabetik çocuklar için hayatı kolaylaştırma arzusu Tami adlı bir ürüne ve şirkete dönüşmüş. Çocukların enjeksiyonlarını yönetmelerini ve durumlarını kontrol etmelerini sağlıyor. Geçici dövmeler yapmışlar. Anlatacağım şimdi onları. Ve tekrar kullanılabilir insülin kalemleri var. Bu da plastik atıkları, plastik kullanımını azaltıyor. Tami her gün diyabet hastalarının yaşadığı ancak çok da fark edilmemiş olabilecek bir soruna dokunuyor. Yetişkinlerin kendi kendini tedavi etmelerine olanak tanıyan araçlar var. Bunlar olsa da tip 1 diyabetli binlerce çocuk başkalarına bağımlılar. Çocuklar insülin kalemini tutamadıklarında veya önceki enjeksiyon bölgelerini hatırlayamadıklarında bakıcıların ve ebeveynlerin yardımı hayatta kalmaları için önemli. Thomas'ın kuzeni ve tasarımcı Suza, tip 1 diyabetli çocukların etrafta dolaşmaktan ve gösteriş yapmaktan, havalı olmaktan gurur duydukları bir şey olmasını istedim diyor. Çocuk dostu tıbbi araçlar yapmak, tip 1 diyabetik çocukları güçlendirmek ve onları bakıcılarına bağımlı olmaktan kurtarmak anlamına da geliyor. Suza insülin kalemini tasarlarken çocukların el şeklini, bir şeyleri tutma biçimlerini, becerilerini ve koordinasyonlarını araştırmış. Tami'nin tekrar kullanılabilir kalemi çocuk ve alet arasında bir bağlantı oluşturuyor. Tami'nin geçici dövmelerini basit, sezgisel ve eğlenceli hale getirmek için birçok araştırma yapılmış. Bu dövmeler arasında arılar var. Arıların havada uçarken çizdikleri parkur, güneş sistemleri, gezegenler, arkadaş canlısı uzaylılar, balıklar da var. Bu figürler çocukların enjeksiyon bölgelerini gösteriyor. Dövmeler siyahken noktayla belirtilen yerler, insülinin nereye enjekte edileceğini gösteren yerler renkli noktalardan oluşuyor. Diyelim ki arının havada çizdiği rota var, nokta nokta noktayla. Bu noktalardan enjeksiyon yapılan yerler siyah, yeni enjeksiyon yapılacak olan yerler mavi veya kırmızı renkle farklı olarak gösteriliyor ki çocuk yeni lokasyonu bilsin diye. Her enjeksiyon için çocuk yeni bir renkli nokta seçiyor. Yaklaşık 3 gün sonra tüm renkli noktalar gittiğinde çocuk başka bir yere yeni bir dövme uygulayabiliyor. Suza için tasarım sürecinin büyük bir kısmı tıbbi alet ve oyuncak arasında bir denge bulmak. Ciddi bir durumu yönetirken çocuğun sevinç duyabileceği eğlenceli bir şey tasarlamak. Mesela termokromik plastikten yapılan kaleme dokununca renk değiştiriyor. Bu kalemin kullanımını daha eğlenceli hale getiriyor. Aynı zamanda çocuğu tam insülin dozunu verinceye kadar kalemi daha uzun süre tutmaya teşvik ediyor. Yani hem eğlenceli hem de bir fonksiyonu var. Tamin'in diyabetik çocuklar için kiti sağlık endüstrisinde her türlü hastaya uygun tedavileri sağlamada önemli bir zorluk olduğunu vurguluyor. Bu çocuklar için tasarım yapmak sadece ürün yaratmanın ilham verici ve yaratıcı bir yolu olmakla kalmıyor. Aynı zamanda her yaştan insanı kronik koşullarda güçlendirmenin bir yolu olduğunu da gösteriyor. Suza için başından beri hedef tip 1 diyabetli çocukların etrafta dolaşmaktan ve gösteriş yapmaktan gurur duydukları bir şey olmasıydı. Bunu da sağlıyor açıkçası. Bu tip tasarımcıları da gerçekten takdir ediyorum. Gerçek bir ihtiyacı ve karşılanmamış bir ihtiyacı görüp yaratıcı ve eğlenceli çözümler üretiyorlar. Şimdi arılar için garip ve harika çözümlere geçelim. Arı nüfusu düşüşte. Uzmanlar iklim değişikliğinin, kentleşmenin, pestisitlerin, ilaçların, hastalığın rol oynadığını kabul ediyorlar bu düşüşte. Buğday ve pirinç gibi gıdalar olmasa da arıların diğer besin kaynaklarımızın kaynağı olduğu, polenleşme sonucu olduğu hesaplanıyor. Bu hesaplar Dünya Tarım Örgütü ve Greenpeace'e göre değişiyor. Kimisi diyor ki arılar yiyeceklerimizin %35'ini polenliyor. Onlardan ötürü bu yiyeceklere kavuşuyoruz. Kimisi diyor ki bu oran %75. Yiyeceklerimizin %35'inin de kaynağı olsa, bu oran %75 de olsa, küçük ama güçlü yaratıklar tüm doğal ekosistemimiz için zorunlu. Aslında aldığımız her 3 ısırıktan biri arılardan olabilir. Bazı bölgelerde sıcaklık artışları yüzünden çiçekler ilkbaharda erken çiçek açıyor. Bu arıların beslenmesi için çok erken polen üretmeleri ve doğru zamanda yiyecek kaynağının da olmadığı anlamına geliyor. Shao Hengli arı hastanesini oluşturuyor. Kentsel alanlarda bu sorunu 3 tasarımla çözmeye çalışmış. Projede bir arı tespit cihazı var, bir takviye merkezi var ve bir de böcek savar var. Bunlar polen eksikliğini desteklemeye yardımcı olacak faydalı probiyotikler ve besinler sağlıyorlar arılara. Arılar için başka bir proje daha var. Adı BeeFlow. Bağışıklık sistemlerini geliştirmek için yem sağlayarak daha güçlü bir arı nesli yaratmayı hedefliyor. Değişen iklim şartlarına karşı onları daha dayanıklı hale getirmeyi umuyorlar. Gıda güvenliği sorununun ele alınmasına yardımcı olmak için Arjantinli girişim bu. Arjantinli girişim ayrıca arılara badem, yaban mersini, kivi ve elma da dahil olmak üzere belli ürünleri tozlaştırmayı öğretiyor. Arıları istedikleri hedefe çekmek için BeeFlow onlara en çekici çiçeklerin kimyasal bileşimini veriyor. Bunlarla besliyor. Arı dışarı çıktığında kokuyu hatırlayıp bunu arıyor. Bu da bir teze göre arıların meyve vermeyen bitkiler için daha az enerji harcaması demek, daha az pestisit kullanılması ve artan meyve sebze verimi anlamına geliyor. Arılarla ilgili projeler bitmiyor. Bir tane daha var. Diğer proje Michael Candy tarafından yaratılan sentetik polenizatör. Azalan arı popülasyonunu artırmaya yardımcı olmak için tasarlanmış. Robotik kanola çiçeği veya kolza tohumu, üç boyutlu baskılı robotik çiçekler kullanılarak yapay tozlaşma yöntemi sağlıyor. Bir de daha güvenli diyorlar. Kendi çünkü pestisit içermiyor, ilaçlar içermiyor. Bu çiçekler pestisit içermeyen polen ve nektarlarla donatılmışlar ve gerçek bitkilerin yanına kurulabiliyorlar. Black Mirror dizisi değil, gerçek tasarımcılar ve gerçek hikayeler bunlar. Şimdi mobilya ile ilgili bir tasarıma geçeyim. Adı Rehome, yeniden ev de denebilir. Rehome projesinin temel amacı geçici konutlar için en temel mobilya ihtiyaçlarını karşılamak, yüksek hacimli ucuz mobilyaların hızlı üretimini gerçekleştirmek, uyku, depolama ve yatak odası veya özel alanlar için mobilyaları çözmüşler. Rehome'un tasarladığı mobilyalar mümkün olan en düşük maliyetle otomatik olarak üretilebiliyor. Örneğin bir saat içinde yaklaşık 3500 parça karton yatak üretilebiliyor. Kolay da monte edilir bunlar, birbirine geçmeli. Rehome tasarımcı grubu Lahti Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Tasarım Enstitüsü'nden oluşuyor. Lahti şehri döngüsel ekonomide bir öncü. Mobilyalar acil durum düzenlemelerinden festivallere veya diğer önemli etkinliklere kadar çeşitli geçici konut ihtiyaçlarında kullanılabiliyor. Genç tasarımcıların fikirleri otomasyon endüstrisi aracılığıyla üretiliyor. Ürünler biyobazlı malzemelerden ve ürünlerin arkasındaki üretim süreci sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle uyumlu. Mobilya malzemesi olarak oluklu mukavva ve kontrplak hızlı üretim ve geri dönüşüm kullanılıyor. Rehome diye yazarsanız Rehome internet sitesinde görselleri, malzemeleri görünebiliyor. Şimdi bir müzik arası verelim. Robbie Williams'tan Me and My Monkey'yi dinleyelim. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo dinleyicileri. Biyofilya programındayız. Ben Nurhan Keyler. Müzik arasında Robbie Williams'tan Me and My Monkey'yi dinledik. Yaşam kalitesini artıran, ihtiyaç olabilecek tasarımlardan, projelerden bahsediyordum. Devam edelim. 30 kısa video serisi var. Bundan bahsedeyim. Bu seri çocukların doğayı keşfetmesine ve bağlantı kurmasına yardımcı olacak bir seri. Pandemi esnasında 1,5 milyar çocuk okula gitmedi. Birçok ebeveyn çocukların eğitimlerine nasıl devam edeceğini anlamaya çalışıyor. Bazı okullar rehberlik hizmeti veriyor. Bir taraftan da internet var ama internet o kadar çok kaynakla dolu ki insan nereden başlayacağını şaşırabiliyor. TED-Ed var, TED'in gençlik ve eğitim girişimi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı ile ilginç bir işbirliği başlatmışlar ve Earth School'u kurmuşlar. National Geographic, WWF ve BBC uzmanlarıyla birlikte çeşitli konular hakkında 30 kısa animasyonlu video hazırlamışlar. Bu yepyeni bir çevrim içi bilim müfredatı. 22 Nisan Dünya Günü'nden başlayarak her gün bir video yayınladılar. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne kadar devam etti. Bu videolar hala mevcut. Her gün bir tane izleyebilirsiniz veya istediğiniz aralıklarla istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Çevrim içi kullanılabiliyor. Videoların her birinin bir teması var ve 6 haftalık bir program olarak kurgulanmış. Temalar doğa, toplumun doğası, doğanın doğası, değişimin doğası, bireysel eylemin doğası, kolektif eylemin doğası, Farklı konular var. Bir akıllı telefonda ne var? Kompost nedir? Nasıl yapılır? Veya neden böcek yemekten vazgeçtik gibi enteresan konular var. Plastikleri de ele alıyor. Ulaşım, giydiğimiz kıyafetler, kısa sınavlar, ek okuma içeriği, tartışma soruları gibi videoların ötesinde de konuları daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için seçenekler var. Bir basın bülteni yapmışlardı ve programın 3 hedefini açıkladılar. Birincisi, birçoğu şüpheli kaliteye sahip bir seçenek okyanusunda boğulmayıp bilim öğrenimi için güvenilir bir kaynak sağlamak. Earth School, yani Dünya Okulu, güvenilir kaynaklardan geniş içerikleri tek bir platformda topluyor. Bu derslere her yaştan öğrenciler, bireyler veya topluluklar daha yeşil ve temiz hayatların nasıl olabileceğini öğrenmek için katılıyorlar. Bu derslerin ikinci hedefi, çocukların evden çıkmadığı bir zamanda doğal dünyayla, doğal hayatla bağlarının kopmamasını sağlamak, çocukların bilgiyle ve içerikle doğal hayatla bağlantılarını sağlamlaştırmak, sağlıklı bir gezegen ve sağlıklı insanlık arasındaki bağlantıyı ne kadar genç yaşta anlarlarsa uzun vadede o kadar iyi oluruz, tabii ki de iyileşiriz. Dünya Okulu öğrencilerinin doğa harikasıyla bağ kurmasını, ilham almasını ve gezegenle ne kadar iç içe olduğumuzu sıkı bir şekilde kavramalarını hedefliyor. Bu programın, bu videoların üçüncü hedefi ise ebeveynlere zor zamanda yardımcı olmak, çocuklarını evde eğitmelerini kolaylaştırmak. Doğaçlama evde eğitim gibi düşünülebilir. Birkaç videoya baktım, uzun değil, kimisi 2 dakika, kimisi 5, kimisi 7 dakika. Tonu ve dış ses kaç yaş çocuklar için düşünüldü bilmiyorum ama ben izlerim. Çocuklar çok küçük yaşta çocuklar için olacağını, onları saracağını sanmıyorum. Bir de siz bakın isterseniz. Earth School diye geçiyor. Şimdilik İngilizce. Aslında Türkçe altyazı olsaymış iyiymiş. Başka bir projeye geçeyim. Kağıt makinesi. İngilizce adı Papier Machine. Bu da yeni bir nesil bir tasarım. Oyun yoluyla teknolojik aletlerin içini keşfetmemizi sağlıyor. Bunlarla oynamak, aileyle birlikte vakit geçirmek ve tamir işleri için gerçekleştirilen bir tasarım. Her gün elektronik nesneler kullanıyoruz. Ancak iç işleyişleri çoğumuz için hala gizemli. Akıllı telefonlarımızın ekranlarının dönme şekli, bir saatin iç mekanizması ve hatta modern müzik aletlerinin nasıl ses ürettiği, bunları merak ediyoruz. Bunların görünmez, somut olmayan, anlaşılmaz nitelikleri var gibi görünüyor. Ancak daha yakından bakıldığında aslında sırları keşfediliyor. Nasıl çalıştıkları ve mekanizmaları daha anlaşılır bir hale geliyor. Papier Machine kitap şeklinde elektrik dünyasının gizli mekanizmalarını keşfetmek için bir seri kitap yapılmış. İlk sayısı önceden kesilmiş kağıtlarda elektrik iletkenleri de olan bir seri. 6 elektronik oyuncak içeriyor. Bu mürekkep baskı şeklinde basılmış. Tüm oyunların sesi de var. Cihazların büyüsünün ardında yatan malzeme, şekil, renk ve hikayeleri ortaya çıkartıyorlar. En iyi taraflarından bir tanesi yetişkinlerin ve çocukların birlikte oynayabilmesi. Hatta yetişkinler çocukların elinden alabilir bence bu oyuncakları. Çok cazip görünüyorlar. Hem merak uyandırıyorlar, hem de insan kendisi yapmak istiyor. Bilmem çocuklara kalır mı? IKEA'nınki gibi bir montaj kılavuzu var. Yani yazılı talimatlar yok. Sadece görsel adımlar var. Bu nedenle kullanıcılar dille sınırlı değil. Sayfalar önceden kesilmiş, önceden katlanmış ve yapıştırıcı gerekli değil. Her şey çok düzgün, çok temiz hazırlanmış. Bazı oyuncaklar özelleştirilebiliyor. Çizebiliyorsunuz, renklendirebiliyorsunuz. Piyano da var. Basket potası var. Elektronik bileşenler eklenerek ses çıkarmaları sağlanıyor veya size işte bravo diyor. Başarılı bir kitle fonlaması yapılmış ve bu kampanyanın ardından 120 bin eurodan fazla para kazanmaya başlamış papier machine. Şimdi çocuklardan büyük anne ve büyük babalardan grafik tasarımcılarına ve elektronik tutkunlarına kadar herkesin elinde. Teknolojik dünya gittikçe daha karmaşık bir hal alıyor ama somutlaşıyor da. Herkesin işlerin nasıl yürüdüğünü merak etmesi normal. Bu oyuncak da merak gideriyor. Evet, programın sonuna geldik. Edit için Açık Radyo prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Kulak verdiğiniz için sizlere çok teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Keeler. Zorlu Holding Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.